Պարոն Սարգսյան, բնակարանային ապահովության հարցը ինչպես է լուծվում քաղաքում, շատ է մարդիկ, ովքեր տուն չունեն։ Մարդիկ կան, իհարկե, որ բնակարան չունեն, գալիս դիմում են քաղաքապետարան, բայց 2008 թվականից քաղաքապետարանի բնակֆոնդը սպառված է։ Բնակարաններ արդեն քաղաքապետարանը չի հատկացնում։ Դա պետական բնակֆոնդ է։ Պետական բնակֆոնդ։ Այսինքն Շուշիում բնակֆոնդի սեփականաշնորում չի արվում։ Հիմա սեփականաշնորում արվում են, եթե տվյալ բնակարանում բնակիչը ապրում է, ինքը դրին բնակարանը սեփականացնում է։ Բայց բնակիչներ կան, որ բնակարան չունեն, ուղղակի գալիս դիմում կամ երիտասարդ ընտանիքա, նոր ամուսնացած երեխաներ են ծնվում, ուզում են բաժանվեն ծնողներից, բայց մենք չունենք բնակարան հատկացնելու, դրան օգնությանը ասել, երբ որ Շուշիում Նիկոլ Դուման երկու շենքնա վերակառուցվել եւ Արամ Մանուկյան մեկ շենքնա նորից վերակառուցվել հիմնադրամի միջոցներով, էտա որ տրամադրել են Հայաստան, չէ, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով այդ բնակարաններնա որ հատկացրել են, հետո զինվորականների համար որ երկու հատ շենքա վերակառուցվել այդ բնակարաններն են հատկացրել, բացի դա բազմազավակների ծրագրով էլ արդեն բնակարաններ են առնում, նոր բնակարաններ են սարքվում բազմազավակներին ապահովելու համար։ Բայց մի հատ ցավալի հարց ունենք, ես միշտ նշում եմ, ծրագրությամբ փակ բնակարաններ կան, որ ժամանակին մարդկանց տրամադրվելա, որ գան իրենք նորոգ են, հաշվի են առել, որ գոնե պատուհաններ դեռներ դնեն, որ կոյուղագծեր, աջրագծեր չսարչի, ձմեռները չսարչի, բայց մարդիկ եկել վերցրել են, այժմ է սեփականացրած, ուղղակի դեր չեն կանգնում։ Իրենց բնակարաններին դեր չեն կանգնում, չեն սարքում, կարող է մեկը Հայաստանա, մեկը Ստեփանակերտա, մեկը Մարտունի, հիմա Մարտակերտա, այդ հարցին պիտի լուծում տրվի, ինչ որ մի օր պիտի լուծում տրվի, որ դրանցից վերցնվի այդ բնակարանները, որտեղ նրանք ծախս չեն արել, ուղղակի մեկը մեկին վաճառքի է դրված, այս բնակարանը այսօր ես մեկը $1,000 ավել վաճառում է մեկին, մեկը այդպես էլ շարունակվում է, արդյունքում այս բնակարանը չի կառուցվում, չի նորոգվում, մարդ չի բնակվում, եւ դրանից իհարկե բնակիչները նեղվում են, ցուրտ է, եւ պատկերացրեք մի շենքում, եթե լրիվությամբ ջերուցման հարցն արդեն որ չի լինում, ջուրն է, ձմեռը սարճում են, կոյուղագծերն են սարճում, դա պիտի դրվա այդ հարցի շուրջ, դատարան անպայման հաշվի առնի, որ չի բնակվում, բայց մարդու սեփականության հանդեպ նման, եթե դա մարդու սեփականությունն է, ինքն է տնորինում, ոչ ոք չի կարող ըստիս նրան բարտադրել, թե ինչ անի իր բնակարանը նորոգի, թե ոչ։ Եթե մենք ուզում ենք այսօր Շուշին ավերակներից ազատվենք, այդ հարցը պիտի լուծում տանք առաջերտին։ Այսինքն առանձին հատուկ ուշադրություն դարձվի։ Իհարկե, այսօր օրինակ Բանուկ թաղամասում Ղազանչեսոս փողոցի եկեղեցու դիմացի շենքի ֆասադը ճակատային մասը պիտի փոխվի, չէ՞, բայց այն այդ բնակարանում մարդիկ կան, որ չեն ապրում, ի՞նչ արվի, ոնց փոխում ես, պիտի ներսը ինչ որ մի ձև հարթարի, որ իրոք տեսքը գա, նմանապես շատ շենքեր կա, բացի դա էլ որ Շուշին այսօր դռները փակ պահենք, մենք ասենք փակ է 200-300-ի սահմանում բնակարաններ կան, որ փակ են, սեփականացրած, դռները փակ գնացած, գոնե եթե իրենք գան նորոգ են, խոր կտամ գան նորոգ են, գոնե վարձով տան, այժմ վարձով տան երիտասարդ ընտանիքներ են, ամուսնացած բնակվեն այդտեղ, այդ էլ չի արվում, ուղղակի սպասում են, գալիս են մոտուս, բա բնակարանս ուզում են վաճառեմ, եթե մարդ լինի ասեք միջամտեք, ինձ պետք չես միջամտեմ, ինձ պետք է որ այսօրվա դրությամբ իրեն գան նորոգ են, որպեսզի եւ Շուշին դեմքը փոխվի, եւ երիկը բնակիչները շատ են բողոքում, մեկը գալիս ասում է ինչ անեմ, ասում է գոնե գա իրեն պատուհանները դնի, որ դունուս տակ։ Խոսում եք երիտասարդների մասին, որ երիտասարդ ընտանիքները գոնե ասում եք այդ բնակարաններում վարձով ապրեն, իսկ երիտասարդները մնում են Շուշիում, զբաղվածության հարցը ինչպես է կարգավորվում։ Ընդհանրապես Շուշին խորթային ժամանակաշրջանում էլ միշտ այդպես է եղել, չի ունեցել մի հատ նորմալ գործարան, որ ասեն աշխատեին, մասնաճյուղեր եղել են Ղարմետաքս կոմբինատի, ուղղակի Շուշին պահել են, եղելա որ մարդիկ մնան, հա, առողջարանային քաղաք, այստեղ օրինակ երիտասարդներ աշխատում են, կարելի ասել հրշեջ փրկարարական ծառայությունն այստեղ, ծառայողներ են, պետական ծառայողներ, պետական ծառայող, բանկն է, որ բանկում են աշխատում, մեծամասնությունը ոստիկանությունն է, այդ ինչ աշխատանք է, բայց գործարաններ չկա։ Այսօր ինչ կրթական մշակութային հաստատություններ են գործում Շուշիում։ Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջն է գործում, Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն է բավականին աշակերտներով։ Ուզում եմ նշել, որ այս աշակերտներն էլ Շուշիում նորոգումներ են կատարում, պետական ծրագրերով հատկացում են շինանյութեր, իրենք էլ օրինակ զոհված ընտանիքի անապահով ընտանիքի նորոգումներ են կատարում։ Էժան աշխատուժ։ Ոչ թե էժան, այլ զրիա։ Համար պրակտիկային հասկացում, ոչինչ, որակը արդեն կամաս-կամաս դեղնագալիս, Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանն է գործում, Գյուրջան արվեստի ինստիտուտն է Շուշիում, երկու հատ դպրոց կա, Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցը եւ Դանիել Ղազարյանի անվան Թեքումով երաժշտական դպրոցը միջնակարգվելի։ Քանի թանգարան կա։ Գերպարվեստի թանգարանը, պատմության թանգարան, երկրագիտական թանգարանը, գորգերի թանգարանը, երրորդն է սարքվում, բողերի թանգարանն էլ է սարքվում։ Որպեսի զբոսաշրջիկը ուզենա էլի ու էլի այցելել Շուշի, մենք չպիտի բավարարվենք եղածով այն, ինչ կառուցել են մեզնից 100 տարի առաջ կամ 50 տարի առաջ։ Շուշիում շատ տեսարժան վայրեր կան, հյուրեր, որ գալիս են, մի օրվա մեջ չենք հասցնում բոլորը ցույց տանք, ասում են ոչինչ, գնացեք, որ հաջորդ անգամ էլ ասում է աշները ճանապարհին գաք տեսնեք։ Այն ժամանակներն, որ Կովկասում երկրորդ քաղաքն է եղել Թիֆլիսից հետո, պիտի ձգտենք, որ այդ վաղեմի պարկը վերականգնի որպես պատմամշակութային քաղաք։ Արդեն քանի տարի Շուշի քաղաքապետարանը եւ Երևանի աջապնյակ վարչական շրջանը համագործակցում են։ Ինչ բնագավառներում եւ ինչ արդյունք կա։ Վարչակազմի հետ Շուշիի վարչակազմը եւ վարչակազմի հետ է համագործակցությունը։ Որպես քաղաք ավելի շատ քաղաքի հետ են իրենք համագործակցում։ Պրոշյան թաղամասում նախանցած տարի հաղարապարակ են կառուցել հենց աջապնյակ վարչական շրջանի միջոցներով։ Բացի դա, անցած տարի 2017 թվականին պետական մանկապարտեզի համար եւ Աբովյանի դպրոցի համար գրենական պիտուկներ, խաղալիքներ են բերել, անձամբ հանձնել են։ Շուշին քույր քաղաքներ ունի, այս գործը թղթի վրա է, թե կարելի է նշել, որ այո, թղթի վրա է, երկու անգամ Բուրգլեվալասի քաղաքապետը եկել է Շուշի, Բուրգլեվալասի փոխքաղաքապետն էր մի անգամ եկել Շուշի, հետո Լոս Անջելես քաղաքի հետ է հռչակագիր ստորագրված, բայց համարյա թե ոչ մի բան չի կատարվում։ Պարոն Սարգսյան, այս տարի մենք նշում ենք Արցախյան շարժման 30-ամյակը։ Ինչ խորհուրդ ունի շարժումը ձեզ համար եւ ինչ ներդրում ունեք դուք այս գործում, որ այսօր մենք ապրում ենք ազատ ու անկախ առանձին պետություն ենք, թեկուզ եւ չճանաչված։ 30 տարի առաջ, երբ որ Արցախցին ոտքի կանգնեց, կարողացավ մի բռուս դարձնել ոչ հայությանը։ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ մի բռուս դարձավ, ու մարդիկ այն ժամանակ, որ վախենում էին իրենց հայ կոչել, ասել, որ մենք հայ ենք, այդ մարդիկ արդեն իրոք կարողանում են արտահայտել, որ մենք հայ ենք։ Այդ մեկը փրկություն է։ Ճնշված է եղել Արցախում հայը։ Այն ժամանակ օրինակ իրենք ավելի շատ քարոզում էին ադրբեջանականը։ Կոնկրետ Քարինտակի դպրոցում ադրբեջաներին լեզուն դասավանդում էին։ Միջանկամ Շուշիից տեսուչներ էին եկել, բայց բառը սխալ ասացին։ Հայերը մեր ինչին էր պետք։ Ադրբեջանի պատմությունը ինք ուսումնասիրում, Հայաստանի պատմությունը ֆակուլտատիվ էր, բայց Ադրբեջանի պատմությունը ծրագրով ուսումնասիրում էինք։ Եթե այս շարժումը չսկսեր 30 տարի առաջ, այսօր կարող ենք ասել, որ արդեն պիտի մոռանայինք Արցախի մասին, ինչպես որ Նախճիվանում։ Ճիշտ է, այս տարիքով փոքր եմ եղել, շարժումը որ սկսա 10-րդ դասարանն եմ ավարտել, բայց միևնույն է, ճնշում եղել է, իրեն հետ կթողել է։ Ես օրինակ Քարինտակից, որ գալիս էի Շուշի, միշտ գում էի, որ ես թուրքերը, որ ասում եմ, խոզի մսի են նայում, այսպես է եղել։ Չնայած շատ բարեկամական քարոզներ էր գնում։ Քարոզում էին, որ եղբայրին, բայց մեկը իրենց մեջ կար, իրենց գենի մեջ մտածա, ոնց որ հիմա մանկապարտեզներում քարոզում են, որ հայ է մեր թշնամին այդ։ Այ էտա։ Չնայած մենք պատերազմ տեսանք, սափրկություն էր մի հայ ազգի համար։ Ճիշտ է, թանկ վճարեցինք, բազմաթիվ երիտասարդ տղաներ զոհվեցին, զոհեր ունեցանք, թանկ վճարեցինք, բայց սա այնա, որ պիտի լիներ։ Եթե 70 տարի պատանդված վիճակում է եղել Արցախը, այսօր կարողանում ենք ասենք, որ հանրապետություն ենք, թեկուզ չճանաչված, թո չճանաչեն, որպես պետություն ներկայանում են։ Դեֆակտո հաստատիկանք։ Ճանաչողները ճանաչելու են, գիտուն մասան ընդունում այդքանը, գիտակից մասան, արտասահմանի գիտնականներ արդեն խոսում են, ասում են, որ Ադրբեջան չի եղել, Արցախը վերցրել են, գրանցել Ադրբեջանի կազմում, Նախճիվան, դրա մասին են խոսում արդեն, դա էլ հայլ էր, որ 30 տարվա մեջ արվել է, որ միջոցուն թիվը չկար։ Շարժում ասելով ես միայն գաղափարախոսական աշխատանքը, ցույցերը, հանրահավաքները նկատի չունեմ։ Շարունակությունը եղավ արդեն զինված պայքարը Ադրբեջանի դեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք Քարինտակի ձեր հայրենի գյուղի հերոսական ճակատամարտի, հունվարի 26-ի հերոսական ճակատամարտի մասնակիցն եք։ Այո, 88 թվականին ես ընդունվելով Երևան ինստիտուտ, անասնաբուծական ազնվուժական ինստիտուտ, այդ թողոբոհ սկսած ժամանակներն էր, մեծ միտինգներ, հետո արդեն տեսանք, որ պետք է ներկա լինենք, հսկումներ կատարենք, դիրքերը պահի, պահակություն, եւ դասերը սկիզբ էի թողնում, կամ ժամանակից շուտ քննություններս հանձնում էի, հատուկ դիմումով գրում էինք ռեկտորին, թույլատրում էր ժամանակից շուտ հանձնել քննություններ ու գալիս էի Քարինտակ, Քարինտակի ինքնապաշտպանության հունվարի 26-ին այդ հերոսամարտին մասնակցել եմ, ես էլ իմ դերս եմ ունեցել, միջև Շուշի ազատագրում, Շուշի ազատագրման մասնակցում, ընդհանրապես Արցախյան գոյամարտին 3 անգամ վիրավորվել եմ, բազմաթիվ բեկորներ կա մարմնիս մեջ, բայց Աստված պահելա, եւ միշտ էլ առաջողություն եմ եղել ցույց տալիս մեր ազատամարտիկներին, վիրավոր ազատամարտիկներին, եւ փառք Աստծո, ինչքան որ վիրավորը ես մոտեցել եմ, ոչ մեկը չի մահացել։ Մի հատ հրամանատար ունենք Շուշիի գնդում, որ արդեն սկսել եմ Շուշիի գնդում մասնակցել, Ռաֆայել, ասում ես կոմասին լսել եմ, որ դու հավատքով ես, այդ լավ էլ է, ասում ես բժիշկ, որ դու հավատքով ես, քո վիրավորները բոլորը կփրկվեն, եւ այդպես էլ կար, այդ հավատքն էր, ասում ես հավատքով ասես սարտեղը փոխիր, կփոխի, ուրեմն ես հավատքով մոտենում եմ ու վիրավորներից ես ոչ մեկը վիրավոր կա, որ շատ ծանր վիճակում էր, ասեմ, սա իմ վիրավորուս է, փրկվելու է, ու այնքան դժվար տեղերից են վիրավորներ հանել, բոլորը կա։ Ոչ, բոլորին ասել եմ, ճիշտ է, մասնագիտություն անասնաբուժություն է եղել, բայց առաջի սրսկումս մարդ ունեմ արել, պրակտիկաս այդտեղից եմ սկսել, մարդաբուժություն, Քարինտակի հերոսամարտից, ու այդպես շարունակ մինչև վերջ, նորից եմ ասում, փառք Աստծո, ոչ մի վիրավորին կորուստ չեմ տվել։ Եթե դուք հավատը ունեք, ուրեմն հավատում եք, որ Շուշին կվերականգնի, իհարկե դրա համար անհրաժեշտ են երկար տարիներ, կվերականգնի իր երբեմնի փառքը։ Ընդհանրապես ասում են Շուշին հայ ազգի Երուսաղեմն է, այդպես էլ պիտի լինի, իհարկե ես հավատում եի դեռ 88 թվականին, որ շարժումը սկսվեց, որ արդեն հայերին հանեցին Շուշի քաղաքից, սեպտեմբերին արդեն վերջին հայը թողել, երբ Քարինտակի ավտոբուսը Խաչին տափով գալիս էր, Քարինտակ մտնում, ճանապարհը, որ արդեն Շուշին փակ էր, ես այն ժամանակ, որ նայում էի դեպի եկեղեցին ու տեսնում էի եկեղեցու վառված գմբեթը, միշտ էի աղոթում էի, ոթ մի ասեմ Աստված, գային օրը, որ մենք լինենք Շուշիում, ու եղավ, դա իմ հավատքս էր, եղավ, որի համար ես նորից ասում եմ, փառք Աստծո, այսօր մենք ենք, ու ցանկանում եմ, որ դարեր շարունակ միայն ու միայն հայը վայելի, եթե երկորներ լինեն, զբոսաշրջիկի նման կան ու գնան, որպես հյուր, այս հնարավորությունը մեզ տվել է արդեն, Աստված է մեզ տվել, մենք պիտի կարողանանք պահենք ու պահպանենք, քաղաքը զարգացնենք, գեղեցկացնենք, միշտ էլ ասում եմ, մեր թշնամիները լացում են միշտ։ Շուշիի համար, Ալիևը, բացի Շուշի հիմա Երևանն է ցանկանում, որ իրենց նա, ասում եմ, ամեն մի քար դնելուց, եթե մի թաղամաս սարկում ենք, մի բնակարան ենք սարկում, մի քար դնում ենք քարի վրա, ապտակում ենք Ալիևին, իրենց նախագահին ենք ապտակում, ուրեմն պետք է ձգտենք Շուշին ավելի շուտ, ավելի լավ սարկենք, զարգացնենք, կառուցենք։ Ապում է արդատ, բացվել է